Zaczyna wybuchać we mnie chęć życia, chęć poznawania, sprzątanie, mycie, gotowanie, pójście do szkoły. 30 lat, facet w drelichu jak hydraulik idzie do ogólniaka dla pracujących, siada w pierwszej ławce, 1 września idzie, ma reklamówkę, jedną wszystkie książki, w ogólniaku jestem, w pierwszej klasie. Kujon w pierwszej ławce, przepraszam. W drugiej no. Zeszyty, morda otwarta i tak pani coś mówi, ja patrzę się tam do tyłu, a tam ponad 30 osób mają wywalone na to wszystko. Z różnych powodów się tam znaleźli. Tylko brakuje tornistra na plecach. I worka. Jestem w szkole. Jaka to była radość. Nic nie wchodziło do głowy. Nie. Ciężko było, a więc biegałem rano o 5:00. Wszyscy spali, a ja ściągi uczyłem się na pamięć różnych rzeczy. Fajnych miałem profesorów, ponieważ oni wiedzieli, kim ja jestem. Mhm. Hydraulik, łysy, wszyscy wychodzą, palą na przerwie, ja stoję sam, jakiś inny facet. A później się okazało, kumpel wszystkich. Mm-hmm. Pierwsza klasa, druga, zaczynam biegać, zaczynam realizować swoje marzenia, wybucha we mnie potężne życie, tęsknota do sportu, które zostało przerwane. Mm-hmm. I zaczynam myśleć, chciałbym... Triatlon gdzieś mnie dotyka. Dotknął mnie triatlon w ten sposób, że ja dostałem taki biuletyn Ultraman na Hawajach, Big Island, pokazana, taki szkic pokazany tej największej wyspy na tym archipelagu i tam tą wyspę się pokonuje płynąc, jadąc na rowerze i biegnąc 515 kilometrów łącznie. Ja pierniczę, ja chcę na Hawaje jechać i marzę o tym wszystkim, no ale trzeba się uczyć pływać, ja nie umiem pływać, do wody wskoczyłem, ale walczyłem z wodą, żeby się utrzymać. Walczyłeś o życie. Tak, no i... Ale już przebiegłem pierwszy maraton, drugi maraton. Przyszedł pomysł na ten triatlon, to mnie zainspirowała ta wyspa. No i okazało się, że po 10 latach stanąłem na Hawajach. Big Island. Zaliczyłem ultramanie. Po wielkim wypadku, gdzie w zasadzie byłem niepełnosprawny. Ale zrobiłem to. Moim celem nie było wygrać, bo tak myślałem, że jak kiedyś pojadę, to wygram te zawody, żeby ukończyć. Żeby ukończyć nieważne jakie miejsce. I to zrobiłem. Tak myśmy się przenieśli trochę w czasie, przeskoczyliśmy to wszystko. Czyli to dzieciństwo, inspiracja do jakichś takich kolorowych rzeczy, bycia sobą. Wychowywałem się w jednym mieszkaniu, w jednym kwadracie. Mama, tata. W zasadzie podwórko było inspiracją i robienia tego wszystkiego, co się działo na podwórku. Potem ten drugi etap, jeśli można powiedzieć, to jest ten, który te szpitale, areszty, trzeci etap, kiedy szukam tej wolności, jestem w domu, w którym niesie wolność. A więc tam ja decyduję o sobie, ale zasady muszę spełnić. To się kończy i zaczyna się jakby sport. Mhm. Amator, który się uczy się pływać, chce być zawodowcem. Zakochany w triatlonie. A więc o którym w tym kraju tak naprawdę nikt nie wie nic, prawda? Tak, bardzo mało było. To już odbyły się pierwsze zawody w 1984 roku w lipcu w Kiekszu koło Poznania. Ja kończę leczenie w 1986 roku. Jadę na pierwszego oficjalnego Ironmana do Kalisza i drugie miejsce zajmuję. Aha. Podpowiemy tym słuchaczom, którzy nie wiedzą, co to znaczy Ironman. No to przypomnij, ile to jest w wodzie, ile to jest na rowerze, jak potem na koniec, ile się biegnie. Ironman to taki dystans, który trzeba pokonać w pław 3 km 800 metrów, jazda rowerem 180 km i bieg pełny maraton. Wzięło to się z tego, że twórcy Ironmana właśnie na Hawajach, niejaki pan Collins, ze swoimi znajomymi rozmawiał na jakimś przyjęciu i ponieważ tam się odbywał maraton pływacki, maraton rowerowy i biegowy, kto jest lepszy i stworzyli, legenda mówi, że 15 osób weszło do wody i na kartce papieru było napisane, że jeśli wygrasz, będziesz Ironman. Mm-hmm. I taksówkarz z Nowego Jorku wygrał te zawody. I od tego piękna legenda. I od tego momentu się jakby rodzi Ironman, który później telewizje światowe pokazały, jak chyba Julie Moss, jeśli dokładnie pamiętam. Dziewczyna, która kilkaset metrów przed metą padła i na czworaka przeszła do... Zakończyła te zmagania i to świat pokazał i poszło. Mm-hmm. Ironman jest dzisiaj bardzo popularny. Ludzie stawiają sobie za cel, żeby to skończyć. To tak, jeśli mogę powiedzieć o dystansach Ironmana. No i okej, wracamy do tego, że w Kaliszu jesteś, zostajesz wicemistrzem Polski. Ale nie, drugie miejsce. No tak. To nie było rangi mistrzostw Polski. Okej, czyli zajmiesz drugie miejsce. Drugie miejsce. Okazuje się, że co mi to dało? No dało mi to, że ja już tam ileś maratonów zrobiłem w tym moim leczeniu. To jest koniec mojego leczenia. To jest wrzesień. Ja we wrześniu mam mieć certyfikat i kończę leczenie. I jest zobacz, tak, jak dobrze pamiętasz. Jak to się, kurczę, fajnie złożyło, bo ja jechałem dookoła Polski rowerem, ponieważ już miałem pierwsze próby pracy w takiej poradni konsultacyjnej, gdzie jak przychodzili ludzie z podobnymi problemami jak ja, to ja ich namawiałem, że idźcie się leczyć, Monar jest fajną opcją i tak dalej. W Nowej Soli to było. Ja potrafiłem z Wrocławia do Nowej Soli jeździć rowerem, tam zrobić parę godzin w tym i wracać z powrotem. Ile to jest kilometrów? No, to do jakieś 140 kilometrów. To w ogóle ładnie. Na randki jeździłem 160. Porozmawiałem i wracałem z powrotem, bo po prostu to był mój samochód. Bo ja nic nie miałem, par butów do biegania, trochę zardzewiały rower i jeździłem zakochany w triatlonie i we wszystkim, co mnie otacza. Tak jak gdyby humorystycznie patrząc na to, ale tak de facto robiłeś trening. Tak. To właśnie dla mnie było wszystko treningiem. Nikt nie znał, jak trenować. No jak tak. najwięcej. Trener pływania mówi, masz napierdzielać bardzo dużo i bardzo mocno na rowerze, jeździć długo i mocno jeździć i biegać tak samo. A więc rano to się robiło. A gdzie regeneracja? Nie było. A jaka regeneracja? Tam, co to słowo regeneracja? Rano trzeba było tam parę kilometrów przepłynąć, w połowie dnia te 80 do 100 kilometrów do szkoły pójść i w szkole na ostatniej lekcji, no już by skończyła, to by jeszcze mam 15 kilometrów do przebiegnięcia. Tam nie było, czy pogoda, nie pogoda, tam w ogóle to... A z czego ty żyłeś wtedy? No, ja byłem zawodnikiem Chrobrego Głogów w moim mieście Głogowie. Zostałem jakby zaadoptowany, czy... Ale w jakiej dyscyplinie? W kolarstwie, bo nie było triatlonu. Rozumiem. Więc ja pamiętam, jak dostawałem kartki, bo to był międzyzakładowy klub sportowy i akurat sekcję kolarską to tak zwana FAMABA, która robiła tam jakieś dźwigi i tak dalej, była, nie wiem jak to powiedzieć, odpowiadała za tą sekcję, była tak jakby sponsorem dzisiaj, byśmy to powiedzieli. A więc ja nie miałem pokój 3 metry na 2, grzałkę elektryczną, tam sobie gotowałem rzeczy, rower mój stał, otwierałem okno, bo mieszkałem w takim domu administracyjnym Chrobrego Głogu, ale było to piękne uczucie, bo jak ja otwierałem okno, to widziałem stadion żużlowy 400-metrowy, na który za chwilę szedłem. Ja pierdziu, tak jak na Marakanie się czułem. Taki, dostałem kartki, mogłem sobie pójść do baru i tam jeść, tak jak zawodowcy. Aha. Nie no, to było niesamowite odczucie i taki byłem dumny z tego wszystkiego. Tam dostawałem jakieś parę złotych, pracowałem w poradni do spraw narkomanii, najpierw w punkcie konsultacyjnym, a więc wszędzie ja nie miałem dużych potrzeb. Ja 3 razy dziennie trenowałem, chodziłem popołudniami do szkoły, uczyłem się i codziennie też po parę godzin w punkcie konsultacyjnym. To było moje życie. Jak dostałem mieszkanie... Konsumowałeś to życie wówczas. Była ta radość, o której już przed chwilą powiedziałeś. Zacząłeś się cieszyć życiem. Takimi błahymi sprawami na pierwszy rzut oka. No tak, jak przyjeżdżałem do mojej mamusi, 60 parę kilometrów do Legnicy, bo już nie wróciłem do Legnicy rowerem, to moja mamusia zawsze tak mówiła: a synku, o ciebie nogi nie bolą, tak daleko przyjechałeś, albo przyjechałem na 2 dni, poszedłem biegać gdzieś tam do lasu po 2-3 godzinach, przyszedłem i Jezu kochany, co ty robisz, jak ty się czujesz, pokaż te nogi. Ja mówię, mamo, wszystko jest w porządku, nie? To jest taka miłość matczyna, no która ta. Dbała o to, nie rozumiała absolutnie tego wysiłku, że to jest moje lekarstwo. Oczywiście ona to zaakceptowała wszystko, tylko bo to było dobre. Takie dobre i ona na swój sposób rozumiała to. Ale to tak jako ciekawostkę mówię, że to tak to było. Albo wsiadałem na rower, jechałem na jakiś maraton pływacki do Wrocławia, 100 kilometrów, pach, w plecaku jakiś puchar i wracałem z powrotem, czy do dziewczyny, do Szklarskiej Poręby. Miałem taką dziewczynę, która była sportmenką. Co uprawiała? Nie będę dalej wchodzić. Piłkę ręczną, a więc jechałem tam pogadać trochę, poczytać może książkę. Tak. Czy ty miałeś jakieś takie zagraniczne próby startów przed tym wyjazdem na Hawaje? Bo to mnie ciekawi. Tak. Aha. Ja w 1988 roku wystartowałem w Kiekszu i to były oficjalne Mistrzostwa Polski. Tam płynęliśmy, tam był taki dziwny dystans, tam było chyba 1500 metrów pływania. Nie chciałbym teraz... 50 kilometrów roweru i 21 kilometrów biegu. Bliżej takiego... To był taki nietypowy. Ani olimpijka, ani pół Ironman. To jest okres, gdzie się buduje ten triatlon. To są różne próby. W randze Mistrzostw Polski, tak? Tak, to było oficjalne TKKF. Mam do dzisiaj poświadczenie. Nawet wyniki niedawno Jurek Smuk, z którym się ścigałem, bardzo dobry zawodnik, on przyszedł trochę później, bo na początku to była taka społeczność różnych ludzi, którzy coś tam w życiu mieli ze sportem, do czynienia, ale niekoniecznie zawodowo. Jarek Łabus był po sporcie. Pięcioboiści jak przyszli, to od razu nam wszystkim tym amatorom sprowadzili nas na ziemię. I startuję tam i zdobywam brązowy medal. Pięcioboiści, przepraszam, się zastanowiłem, dlatego, że oni pływali i biegali, tak? Tak. Chociażby mieli profesjonalny trening dwóch konkurencji. Grzesiu Zgliczyński wytyczył drogę, jak gdyby tym pięcioboistom. To wracamy. Czyli brązowy medal zdobywasz, tak? Tak, zdobywam brązowy medal i już nie jestem ten narkoman, tylko Jurek. Triatlonista. Tak. I taki dumny. No, i bardzo dobrze. Taki dumny, i ponieważ były różne działania w triatlonie robione i Bogdan, teraz spróbuję przypomnieć nazwisko, były pięcioboista, stworzył taką grupę przy triatlonie warszawskim. I pojechaliśmy ja, Jarek Łabus i mistrz świata drużynowy w pięcioboju Zbigniew Szuba. Reprezentowaliśmy tak jakby Polskę. Pojechaliśmy na Mistrzostwo Europy do Holandii, Stein, na dystansie, można powiedzieć, pół Ironmana. Wcześniej startowaliśmy w Belgii. To były pierwsze moje jakby takie... Wyjazdy też zagraniczne, wyjazdy, tak? Wyjazdy, a więc po paszport trzeba było na milicję pójść, bo to był inny czas. Co? Pan paszport... Ja mówię, no tak. A oni mieli twoją kartotekę. Panie Górski, pan tutaj... Pokazałeś teraz taką przepasną kartotekę rękoma, tak? A ja przyniosłem wszystko tak już inne, nie? No tak. No i pojechałem tam, startowałem. To z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że byłeś najlepszym przykładem udanej resocjalizacji przez sport, co? Właściwie może nawet trochę, nie wiem, czy resocjalizacji chyba tego systemu Monaru, tego w moim pojęciu system Monaru stworzył warunki do poznania siebie w wolności. Kiedy facet wchodzi, ma 30 lat, do Monaru, rzuca ostatniego papierosa. A palił 100 dziennie. Nie pije, nie ćpa. I są różne zasady. 2 lata tam byłeś? Tak. I okazuje się, że nic nie umie, nic nie potrafi, nic nie wie, więc wszedł taki zakuty rycerz, który się nie może ruszać i z czasem zaczynają mu ściągać różne elementy z tej zbroi. Piękne porównanie. I kim on jest? Ma 30 lat. W ogóle nieprawda. On nie ma 15 lat, bo jego włożyli w zbroję, zakuli go i nic do niego nie dochodziło, tylko jedno. Walka, narkotyk, muszę mieć to. A tam wolność zaczęła ściągać tę zbroję. I okazuje się, że on jest takim właśnie młodzieńcem, który uczy się sprzątać, gotować. Proza, cieszyć, normalne życie. Ale cieszyć każdą tą czynnością. Tak. I teraz szuka tego zamiennika, który daje takie fajne emocje. A wiemy, że akurat w przypadku aktywności fizycznej, chyba każdej, wtedy było bieganie. Więc ta zupa fizjologiczna, która wyrwała te wszystkie hormony, inne rzeczy. Ten koktajl endorfinowy, tak. takie uniesienia tak. I to wszystko, co nie trzeba grzać chemicznie, tak. Tylko daje, biochemicznie. Daje po prostu nam organizm. No, absolutnie tak. I rozwija. A dlaczego tak jest? A może ja chciałbym lepiej? A więc zaczynam jakby studiować na swoje potrzeby. Za dużo powiedziałem. To był tak zwany pozytywny high. Często mój trener, doskonały zresztą Remi Grzebka, który zmienił moje życie, mówi o tym, że dobry trening to jest właśnie tak jak takie pozytywny high. Ale to jest absolutnie... To jest cudowne uczucie, proszę Państwa. Ja mówię o tym bardzo głośno. Uzależnienie, i teraz pytanie się wkrada, a kto nie jest uzależniony? Od czegoś, nie prawda? Będziemy tego rozwijać. Tak. A więc, bo żyjemy w pewnym systemie naszych stereotypów, jakichś takich przyzwyczajeń. Tak. I najtrudniej jest to zmienić, ale żeby zmienić, to muszą być emocje, to musi właśnie się ta zupa zagotować i zabrać to wszystko. I efekt jest taki, jak go na talerz dam dobrą zupę, czyli mówię, dopamina, inne rzeczy, czyli jeżeli jesteś uzależniony, zmień to uzależnienie. Tylko jest jedna różnica. Krzywdę robisz wszystkim sobie, kiedy bierzesz narkotyki. Czy pijesz alkohol? A kiedy robisz aktywność ruchową, tak jak w mojej postaci, i dostawałem to, ja nikomu krzywdy nie robię. Rozwijałem się. Zacząłem się uczyć. Zacząłem szukać odpowiedzi. Dlaczego ja chcę jeszcze lepiej to zrobić? Na czym to polega? Aha, tutaj jedzenie zasadowe. Biochemia, fizjologia. Jak to? Kurde, człowiek nie rozumie. Czyta, nie wie o czym czyta, więc chodzi, pyta. Dlaczego? Po co? Na co? Jak szybciej? Jak lepiej? Jak mocniej? Szuka autorytetów też, prawda? Inspiracji. Tak jest. David Scott, różni Scottowie, trzech Scottów rządzi wtedy w Ironmanie. Ja pierniczę. Też chciałbym tak. Jestem wiele lat później. Ale to poczekaj, Jurek, to powiedz mi jeszcze, bo rozumiem, że jak pojechałeś pierwszy raz do tej Belgii i Holandii, to też się zachłysnąłeś, bo to były ciągle super nowe rzeczy dla ciebie. Sklep bez krat. Rowerowy. Wszedłem do tego sklepu, a tam wszystko kolorowe. Ja pierniczę, jak ta oklejka. To jeszcze komuna, końcówka komuny u nas. No tak, no siatki, karabiny na NRD, Polska, to wszystko, wszystko się przechodzi. To są jeszcze te inne czasy. I tam jadę rowerem, jedziemy ja, Jarek, Zbyszek, gdzieś tam setkę czy ileś, przekraczamy, tu jesteśmy już w Belgii, tam już gdzieś Francja, tu jesteśmy w Holandii, to wszystko. Ja pierdziu, nie ma, nikt nie stoi z karabinami, jest tylko taka tablica. I mieszkamy w Stein w Holandii, przed nami Mistrzostwa Europy, sklep rowerowy, najbardziej ulubione nasze miejsce. Chodziliśmy i ja tak marzyłem, patrzyłem, mówię, jak ja bym chciał, kurczę, pieczone, mieć taką oklejkę na kierownicę. Bałem się marzyć o czymś, więc... Nieduże mieszkanie. Kolorowo. No więc jak tam pojechałem, to był taki moment, to już trochę legenda jest. Kiedyś w triatlonie trzeba było mieć pompkę, dętkę. Nie było takich specjalnych jakby miejsc. Zawodnik sobie sam musiał to naprawić. I ja to wszystko miałem. I żeby mnie dopuścili, to miałem taką aluminiową pompkę. Ona była na takie zaczepy pod ramą tego roweru. I jak jechaliśmy, to ja zgubiłem. Gdzieś przejeżdżaliśmy, przemieszczaliśmy się tym samochodem, te rowery, te nasze rzeczy. No więc teraz co tutaj zrobić? No to wyciągnąłem gumkę od majtek i zrobiłem, i zawiązałem to. I ta pompka, jak wszedłem do strefy zmian, to ta pompka była tam umieszczona, tylko że nie na te chwyty, że można odpiąć, tylko trzeba byłoby, no takie zrobiłem, owinąłem tą gumką i ona była zainstalowana. Przepisy mówiły, że można tak było zrobić. I kiedy rozpędzony na rowerze jadę i dopadam takiego przede mną zawodnika, który ma nie garnek taki jak ja na głowie, tylko eskę do pasa prawie, taki specjalny kask opływowy, jeszcze małe koło z przodu, z tyłu duże, wyścigowy rower kolarski czasowy, a ja na romecie, jadę z tym... Z tą pompką zawieszoną, i wjeżdżamy na taką kostkę i ta pompka obija się. Jak skończyłem te zawody, szybko pobiegłem tam, metę zaliczyłem, pobiegłem do strefy zmian i ściągnąłem tą pompkę, bo mi był wstyd. No to... No i ten, którego dopadłem, patrzę, a on tam jest w strefie i ogląda mój rower. Pewnie nie wiem, co on myślał. Zastanawiał się, kurde, może jakiś miałem... Nie wiem, co on myślał w ogóle. Że może silnik miałeś w tej ramie. No dzisiaj możemy tak to porównać, ale to nie był silnik, to było po prostu moja głowa i moje nogi. No. Coś niewiarygodnego. No to takie, to jest taka fajna historia, która mi się przypomina, a więc kiedy sobie myślę, jak człowiek bardzo, bardzo pragnął tego. Mhm. To jest niesamowite. Jakie przeszkody? To, że ja mam tylko te jakiś garnek na głowie, że jestem Romet Sport, kable wystają, tamten aerodynamiczny, jakiś zawodowy. To niech frunie, ja frunę na swoim. Mhm. No to było fantastyczne. No i właśnie na takim Romecie ten brązowy medal zdobyłem. Gdzieś tam jeździłem po różnych miejscach. Wystartowałem w pierwszym Ironmanie międzynarodowym w Holandii w 1989 roku. Ciągle na tym Romecie, tak? Nie, to już później trochę ulepszałem, bo no to jakoś tam to były wtedy te części Charkowa, to Shimano, jak to, kto to słyszał, to tam nie słyszał. Jak wchodziliśmy na Ironmana i nas oszukali i powiedzieli, że jest 14 stopni woda, ona miała chyba 10 stopni i 3 km 800 do pokonania było na szałę w tym, pod Kaliszem. Ironman, pierwszy oficjalny. W 10-stopniowej wodzie? Tak, chodzie? Tam ZMS. Nikt nie słyszał o piankach, co? To znaczy konferencja, jak była odprawa tak zwana, tam dym, wszyscy palą, a tu zawodnicy przychodzą. To w ogóle był kosmos, ale to jakie to miało znaczenie? Jest Ironman przed nami i tych kilkunastu zawodników ma wejść do wody i ktoś, przepraszam, muszę zacytować, ktoś tam patrzy, wkłada nogę czy rękę, jaka jest woda, jaka jest temperatura wody, a to tutaj tak się odzywa, kurwa, jakie to ma znaczenie. I tak trzeba to zrobić. I tak. To tak śmiesznie. Woda miała, powiedzieli, że nam 14, skrócili do 2 kilometrów. Żeby się nie utopili. 9 wyciągnęli z wody, rzucili na ten, wskoczyli do wody. Jakieś maści, tawoty. Ty czym się smarujesz? Powiedz, tajemnica. To było tak śmieszne. Dzisiaj to tak się patrzy, kurde, tak jak na kino, nie wiem. Wychodziło się z wody, były tak, a jakie patenty były. Taki pan był Nowak. Pan Nowak zawsze miał kiełbaskę przykręcone. No to ja zawsze do niego podchodziłem, mówię... Ale gdzie miał kiełbaskę przykręconą? Przy ramie, przy rowerze. Ja mówię, a jaka jest, jak pan myśli, jaka jest temperatura wody? Chyba zimno, bo mi ten palec marc, jak włożyłem do ten. A więc to była inna sprawa. Wychodziliśmy, ciepła woda w miednicach, wkładaliśmy nogi do tej ciepłej wody ręcznikiem, wycieranie. To w ogóle cała była ceremonia tego wszystkiego. No, jakby i weź się, to zestaw z dzisiejszymi imprezami. Nie, to jest w ogóle nie do pomyślenia. No. To jak ktoś, kto nie zna tego, to powie, o czym panie pan gada? To jest kosmos, co? Tak, no to jest takie, dzisiaj sami się śmiejemy. Śmiejemy się z tego, ale takie były początki, tak to trwało, więc no, nie wiem, co tu jeszcze mogę dodać. No nie, no lecimy już na te Hawaje. No, ale to jest też taki moment, że ja startując, wszystko było bardzo ważne. Bardzo ważne wszystko w moim życiu. Ale cały czas Ultraman, Big Island. Ta wyspa narysowana, biało-czarny dostałem, tam było 6 kartek. I pokazane, że w 1985 roku tam wygrał to wtedy Scott Molina. Ja mam to jako dokument. Uczyłem się, a więc wziąłem słownik języka angielskiego. Co to jest swim? Aha, to jest pływanie, zapisałem. A mila? A, to jest tyle kilometrów. I sobie napisałem i ta mapa... To pływanie, to wszystko mówię, jak ja chciałbym tam być. Ja startowałem, w każde zawody były najważniejsze przede mną, ale ten Big Island gdzieś mi pulsował. Majaczył, tak, na widnokręgu. Kiedy drugie miejsce zajęłem w Ironmanie w tym Kaliszu, poprosiłem tłumacza, napisał to wszystko. Napisz mi, jest tam taki, tak się nazywam, taki, a taki jestem, chciałbym u was startować. USA, olewa mnie. Na następny rok to samo. Olewa mnie. W 1988 roku już zdobywam medale na Mistrzostwach Polski. Już jest mój poziom. Cały czas piszę tam do nich. Olewają mnie. W 1989 roku robię Ultramana samotnie w Polsce. Inne warunki, dystans taki sam. tłumaczą mi to wszystko. Federacja Sportów, to jeszcze było województwo legnickie, tam przetłumaczyli, komisja podbita z lekkiej atletyki, spływania, z kolarstwa, potwierdzają to. Jest to przetłumaczone, poszło do Stanów Zjednoczonych. Olewają mnie. Ciągle. W 90 roku jadę do, za sprawą Antka Niemczaka, bo ja się z nim już, to jest taki moment, gdzie on jest moim od wielu lat już taką inspiracją do biegania. Powiedzmy, że chodzi o, mówimy o niezwykłym maratończyku Polaku. Tak. I on mi obiecał, że on mi kiedyś pokaże, jak zawodowcy trenują mi takie miejsce. No i ściąga mnie na zaproszenie. Do Stanów? Do Stanów, na La Mosa, na wysokość 2000, prawie 500 metrów. On tam mieszkał na co dzień? Wtedy mieszkał tam. I tam zaczynam trenować i za jego sprawą startuję w biegu na 100 mil. Legenda biegu, jeden z najtrudniejszych biegów świata. Mówi, ty masz umierać, ale to na takich dystansach, no nie jakieś maratony. To. Po co ci te maratony? Po wielu latach mi to dopiero powiedział, to co przed chwilą cytuję, mówi, ty musisz umierać, tak jak w życiu umierałeś, to wtedy jest, i chyba miał rację, i wtedy wyzwala się coś we mnie takiego, że kiedy biegnę te 100 mil, 161 kilometrów, ze Skłowali się startuje, czyli więcej jak Śnieżka startujemy pod górę na wysokość 2000, prawie 700 metrów i stamtąd biegniemy na dół, do góry, na dół, do góry, na dół, 161 kilometrów do Abur, tam gdzie gorączka złota, szlakiem poszukiwaczy złota. Zwycięzca dostaje złotą klamrę. Wszyscy, którzy zrobią w one day, czyli nie przekroczą 24 godziny srebrną. Ci, którzy przekroczą, a zmieszczą się w 30 godzin, dostają z brązu. No kurde, przyjechał chłopaczek, tutaj musi być srebrna klamra. Co najmniej. I jak się rozpędziłem na samym początku. Ja wiedziałem, że tam jadę. Ja się przygotowywałem w Polsce. Biegałem po 40-50 kilometrów. Biegałem na Śnieżkę i z powrotem. To wszystko... ale nie trenowałem z biegów, podbiegi, siłę biegową. Tam pojechałem, ciemno, migocze światło, stoi 400 kilku zawodników z kilkunastu tysięcy, którzy się ubiegali. Ja mam taki carte blanche, bo Antek mi to załatwił, jestem specjalnym gościem tam. Stoję, to wszystko migocze, a ja sobie przypominam, jak mi migotało, kiedy chciałem popełnić, odejść z tego świata i miałem już dosyć, i naćmałem się różnych rzeczy i w pewnym momencie ten obraz mi się zjechał. Stojąc na tym starcie, przypomniałem sobie, jak w nocy w domu patrzyłem przez okno i mi to wszystko migocze. To takie jakby porównanie, że to mnie czeka bieg, można powiedzieć, śmierci. Wtedy wylądowałem, ten obraz wylądowałem na reanimacji, a tutaj biegnę 5 kilometrów pod górę. I zaczynam już tylko ten dystans przede mną. I wszystko to, co się dzieje na tym dystansie, okazuje się, że tak się rozpędziłem, że pierwsze 100 kilometrów przebiegłem 10 godzin. 16, 17 jestem cały czas. Punkty kontrolne, 20 różnych punktów kontrolnych na tej trasie. Ważą cię i tak dalej. Zasady, wszystko na ręce mam. Swoje ciśnienie i to wszystko napisane, że coś by się stało. Podpisujesz kartę taką, że jak coś się stanie, to biegniesz po górach. Nie wiesz, biegniesz, nie, jest droga przed tobą, ciemno, zasuwasz. 100 kilometrów, 10 godzin. 61 kilometrów zostało, 14 godzin, no i potem się zaczęła wielka walka. Już nie myślę o srebrnej klamrze? Żebym tylko 30 godzin nie przekroczył. Jeszcze 8 godzin, jeszcze 6 godzin do tego limitu, gdzie jakby jesteś niesklasyfikowany, jeśli przekroczysz 6 godzin. Okazało się, że 28 kilometrów ostatnio szedłem. 8 godzin i 5 minut. Zameldowałem się i mam klamrę z brązu. Ale ona już nie była ważna wtedy. Ja po prostu chciałem ukończyć to. A potem podwójny Ironman, też za sprawą Antka Niemczaka. Jaki on z dużych maratonów wygrał? Mr. Second Place. On w Los Angeles wygrał, był drugi w Chicago, w wielu miejscach był drugi. I teraz jest taki moment, kiedy ja wracam do Polski, dostaję pierwszą aplikację na Ultramana. a za parę dni mamy być te zawody. Mhm. A ja 3 miesiące pukałem, robiłem dachy, sidingi, różne rzeczy, żeby zarobić i myśleć, o, teraz sobie kupię przerzutkę, taki drugi rower, inne rzeczy i wracałem jak ruski żołnierz z wojny, nawiązując do tej II wojny światowej, trochę humorystycznie. Jak przyleciałem do Polski, to miałem 2 rowery w kartonach, 2 torby i byłem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. I pani sekretarka w klubie mówi, panie Jorku, list ma pan, to zastanów, otwieram, a tam proszę wypełnić i Ultraman się kłania. Parę lat czekałem na to, żeby pojechać. Z różnych powodów wystartowałem w różnych maratonach. Chciałem przełamać 3 godziny w maratonie. Wiedziałem, że tam się będzie liczyło bieganie. 85 kilometrów przede mną, pływanie, wiem, że to pyknę. Na rowerze też to pyknę, trzeba wykończyć. Nastawieniem robię formę najlepszą życiową, życiówki w maratonie i jadę, jak już będę czuł, jestem przygotowany. Jadę na Mistrzostwa Europy do Kapożwar, 500 kilometrów przed hotelem, rozjeżdża mnie samochód. No i budzę się i mówię, znowu nie pojadę na Hawaje. 4,5 miesiąca jest do startu, a ja mam już załatwiony start. Nikt nie wie, zadrutowany, uczę się chodzić, działać. Jadę tam. Organizatorzy nie wiedzą, że jestem nie do końca pełnosprawny. I tak dalej. No i myślę, że przyjechał tutaj gigant i będzie walczył, nie? Bo to tak jakieś moje te dosie pokazywało. A ja marzyłem, żeby ukończyć. I tak jak sobie obiecałem po 10 latach, pierwszy raz jak zobaczyłem tą wyspę, ten kształt, kiedy zamarzyłem w Monarze, to tak zrobiłem. Na mecie byłem 3. od końca, ściągnąłem czapkę. Największy mój wynik w moim życiu to jest największy wynik. No i tak można powiedzieć, że z triatlonem trochę się pożegnałem, jak przyjechałem. Już nic nie musiałem nikomu udowadniać. Przede wszystkim sobie nie musiałem udowadniać. Po prostu byłem aktywny. Jest ten segment triatlonu, kończy się to. Zakładam klub sportowy. Organizuję klub na podstawie uzgodnień z Polskim Związkiem Triatlonu. Uczę się organizować. Zaczynam coraz lepsze imprezy robić. Chcę robić tak, jak na świecie robią. Doprowadzam do organizacji 4-krotnie Pucharu Europy w duatlonie w Głogowie, 2-krotnie Mistrzostw Europy. Jest taki moment, że oceniają nas, mam na to dokumenty, że jesteśmy najlepiej zorganizowaną imprezą w tamtym czasie w Europie. Jeśli chodzi o triatlon, duatlon, gdzieś w Polsce zamykane największe rondo 800-metrowe w Głogowie w Europie, a tam przez 3 dni lecą różni zawodnicy w różnych kategoriach. Podsumowanie, piszcie wniosek. No, w 2001 roku są Mistrzostwa Europy i Puchar Europy. Ostatnia międzynarodowa impreza w Głogowie, którą robię. Piszcie, będziecie mieli Puchar Świata i Mistrzostwa Świata za 2 lata. Jakoś nie mogłem znaleźć zrozumienia. Poszedłem do korporacji menadżerów Polski. Zrobiłem sobie uprawnienia menadżera i mówię, teraz działam na innych warunkach. Zakładam firmę, która istnieje do dzisiaj. I bawię się w organizację imprez, uczę się, studiuję różne rzeczy, które wywoływane są we mnie, żeby odpowiedzieć sobie, jak lepiej robić. Idę tą drogą. I od kilkudziesięciu lat robię różne rzeczy w mieście Głogowie. Fantastyczne miasto, fantastyczni głogowianie. Duże zrozumienie mam, niezależnie od tego, kto rządzi tam. Ja mam programy, które mówią o tym, że są terapeutyczne, resocjalizacyjne, że to wszystko, co ja robię, to gdzieś ma w sobie te wszystkie takie czynniki, które tak działają. Jurek, ale bo niestety będziemy powoli zbliżać do końca się, natomiast jeszcze chwilkę mamy. Ja chciałbym właśnie na zakończenie powiedzieć o tym, że teraz przyświeca ci inna filozofia. Filozofia edukatora, który chce pokazać, że aktywność fizyczna jest sposobem na długie życie w dobrym zdrowiu. Nie ściganie się, nie rywalizacja, tylko zwykła aktywność fizyczna dopasowana do wieku i do możliwości. No tak, bardzo mocno mnie zainspirowała i właściwie dokonała wyborów ostatnich moich właśnie audycja, która tutaj jest, Kierunek Długowieczności, którą prowadzisz razem z panem profesorem Postułą. Tak, tak jest. Dobrze mówię? Tak, nie przekręciłem. Więc kiedy was zacząłem słuchać, to ja to rozumiem. Oczywiście pan doktor używa nieraz takich określeń i też mu wtórujesz, które niekoniecznie ja wiem, ale ja wiem, jak one działają. Mhm. Tylko ja nie wiedziałem, że się tak nazywają, że to tak jest, że to można poukładać, można zrozumieć siebie. To jest fantastyczne. Bo wiesz, ale co, teraz bo ty jesteś najlepszym ambasadorem długowieczności. Ile ty masz lat? 71 skończyłem. No tak, jeżeli państwo chcieliby zobaczyć, na co stać Jerzego Górskiego, to odsyłam do jego mediów społecznościowych. No tak, kiedy ja lubię... To pokazuje, proszę państwa, co robi aktywność fizyczna, jaki daje impuls do życia i jak można się doskonale czuć, ale też poruszać. No mówimy o tym jakby ostatnim okresie czasu, gdybym mógł to tak podsumować, jak gdyby ten kolejny segment mojego życia, to jest taki, że ja robiąc imprezy zawsze profesjonalnie, zawsze dla mnie najważniejszy jest uczestnik, czyli zawodnik, patrz przez pryzmat, czy może inaczej, przez nazwę sport, różne kategorie, mistrzostwa i tak dalej. Jest to taki czas w moim życiu i biegnę sobie w tym wszystkim i 11 lat temu zapisałem się z kolegą na Tough Guy, jeden z najtrudniejszych biegów świata. Mhm. Mówię, Jurek, zrobisz sobie prezent. Masz 60 lat, pykniesz to. No i to był prezent dla Jurka. Mhm. Ale ze mną zaczęły się zrać różne rzeczy. No to ja wiem, jak o tym... Ale podczas tego... Nie, w moim życiu. Ja mówię tak w moim życiu. A więc co robi Jurek? Odzywa się do niego trener Jurek. Do wtroki idziesz na badania. Poszedłem do Centrum Medycyny Sportowej. Przeszedłem wszystko. Na końcu badanie wydolnościowe odpadam po 4 minutach. Wiem, co to znaczy, bo widzę na monitorach. Widzę, że już nie robię tego w 22-23 minuty, tak jak normalnie kiedyś robiłem. Siadam i zapada decyzja, wyrok. Ty nigdy już intensywnie nic nie będziesz mógł robić. Ty nigdy już nie będziesz mógł długo tego robić. Doktor, to co ja mam robić? Daj mi receptę. I się umawiamy. Wszystko rób co do tej pory, tylko slow. Jak to zrobić slow? Jurek nie zna tego słowa. Ja wszystko dużo, intensywnie i a więc szukam na Jurka patent. Migotanie, trzepotanie, wszystko to, co najlepsze dla serca, Jurek zdobył w wieku 59 lat się objawiło. Chyba poprzekraczałem różne rzeczy. Na pewno poprzekraczałem, bo jak się pytałem doktora mojego, to pewnie doktor, się skąd to jest? A on mówi, ty, a ile ty masz lat i co ty przeszedłeś w życiu? No tak. I zaczynam szukać ścieżki. Poznaję total immersion, bezwysiłkowe pływanie. Wciąga mnie totalnie. Totalnie mnie wciąga. Ta kontrola, kontakt, świadomość, czego ja chcę zrobić w wodzie. To odczucie, że coraz lepiej. Ono mnie pociąga, tak jak narkotyk. Animal Flow 3 lata temu, kolejne urodziny, mówię, 10 lat mija i ja zaczynam, nie mogę się schylić. Animal Flow wywołuje jakby we mnie takie emocje, tęsknota do tej gimnastyki, akrobatyki, którą uprawiałem, chciałem salta robiłem, fiflaki, a ja chciałem to więcej. Ty masz się uczyć, ojciec mi ciągle mówił, a ja miałem gdzieś tą naukę. Mnie hala ciągnęła, te rzeczy. Powraca. Po 50 paru latach powraca to odczucie i zaczynam schylać się coraz lepiej. Zaczynam mieć coraz lepszy kontakt z własnym ciałem. Ta podróż zaczyna być fantastyczna. Ja mobilność mam lepszą niż kiedyś. Wytrzymałość, siłę. Ja nic nie muszę budować, pompować. To po prostu dało mi taką pewność siebie, taką kontrolę Animal Flow, system ćwiczeń, który posiada różne elementy z różnych dyscyplin. Gimnastyki, nie wiem, jogi, jakieś tam calisthenics, stretching. To wszystko tak na mnie działa, że ja dziś jestem bardziej sprawny, 71-latek niż... I moim marzeniem było zrobić sobie uprawnienia. 3 lata robiłem i nie tak dawno zakończyłem. Mam certyfikat że mogę prowadzić zajęcia Animal Flow. A my musimy, Jurku, w tym momencie zakończyć naszą rozmowę. Niestety, bo uwielbiam cię słuchać. Jestem zaszczycony, że mogłem cię poznać, że znalazłeś czas, żeby przyjechać do Trójki z Głogowa i jestem przekonany, że jeszcze nie raz się tutaj spotkamy. Zresztą planujemy wiele wspólnych aktywności. Będziemy edukować nasze społeczeństwo. Ja tylko chcę powiedzieć, moją teraz taką potrzebą wewnętrzną na sercu i w głowie jest to aktywność fizyczna, żeby proponować ludziom, jeśli mnie gdzieś ktoś tam będzie słuchał, to nie ma już zawodów, nie ma się ścigania, poznania siebie, dania sobie radości, że coś potrafimy, a więc krostraceńców będzie w innej formule. Wszystko, co robię, będzie w innej formule. Wpadnijcie, stworzymy fantastyczną społeczność, która pokaże, że my się potrafimy bawić. My się nie musimy ścigać, aczkolwiek i tak ściganie będzie, bo to jest w naturze każdego człowieka, jaki wojownik wyjdzie, ale nie musimy o te garki się ścigać, o to wszystko. Nie, chcemy mieć wolność w tym wszystkim. I to będzie piękne. Już dzisiaj zapraszam na to, co się będzie działo w Głogowie i nie tylko. Tę wolność, którą ci obiecał Marek Kotański. Ona istnieje już bardzo długo. Tak. Bo ona jest 50 parę lat ze mną. Jurku, bardzo ci serdecznie dziękuję. Jeszcze raz to podkreślę, że jesteś wspaniałym człowiekiem. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Do usłyszenia. Ludzie. To była powtórka programu. Nic straconego.